Trójka budzi.

dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był Trójka, jest 14 minut po godzinie 5. Dzisiaj mamy 11 maja, to jest czwartek. Już o tym wspominałem, że dziś obchodzimy Dzień Doradcy Podatkowego, a jak mawiał Benjamin Franklin, na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Właśnie w związku z tym w naszej porannej audycji po godzinie 6 będziemy mówić właśnie o podatkach. Można oczywiście dyskutować na temat ich zasadności albo wysokości, ale pewnie Państwo się zgodzą, że to właśnie dzięki nim powstają nowe drogi, mamy dostęp do opieki medycznej czy infrastruktury miejskiej. Problem zaczyna się w momencie, kiedy podatki wydają się całkowicie nietrafione, żeby nie powiedzieć bezsensowne. A w Stanach Zjednoczonych jest najprawdopodobniej najdłuższa lista absurdalnych danin. O tym, od czego należy odprowadzać podatki w USA, ale dlaczego w dalszym ciągu na przykład zapłacić należy podatek za liczbę strzał do łuku, opowie Jan Pachlowski, nasz amerykański korespondent, po godzinie 6 w naszej porannej audycji. Teraz jest kwadrans po 5. Float like a feather.

Andrzej Król, nic nowego, 22 minuty po godzinie 5. Tu program trzeci, dzisiaj mamy czwartek, to jest 11 dzień maja, dzień doradcy podatkowego, o tym już wspominałem, i Światowy Dzień Bez Śmiecenia, więc po godzinie 6 odsyłam Państwa do naszej porannej audycji Trójka, Pora na Trójkę. Warto w ramach tego święta zastanowić się nad taką, no, naszą świadomością społeczną dotyczącą segregacji śmieci, no więc oczywiście, że zadamy to trudne pytanie, czy Państwo śmieci segregują, ale trudniejsze pytanie jest chyba, czy na pewno wiemy, które odpady należy włożyć do jakiego kosza, bo czasem z tym bywa różnie. Jeżeli Państwo nie mają takiej pewności do końca, to proszę zostać z nami w porannej audycji. W Trójce na pewno o tym powiemy trochę więcej. 23 minuty po 5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie. Będzie mało, czegoś ciągle brak. Skoczyć z niemocy, wyrwać się na krok. Zasłabić, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Państwo słyszą, bracia wierzą, właśnie minęło w pół do szóstej, tu trójka. Ja wierzę, że synoptycy wiedzą, co mówią, kiedy obiecują, że w czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie tylko słaby deszcz, a temperatura maksymalna dzisiaj od 16 na wschodzie i na Półwyspie Helskim do 21 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, czyli nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Ciśnienie w południe powinno wynieść 1010 hektopaskali. Będzie rosnąć. Teraz zamykamy oczy i wyobrażamy sobie, że jesteśmy gdzie? Na plaży z Chrisem Rea. Summer wind, there's a certain już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Państwo sentyment do lat 80. i 90., no mam na myśli tutaj głównie muzykę, to być może czekają Państwo na najnowszy album grupy Simply Red. No i tego albumu się Państwo za chwilę doczekają. Pod koniec maja ma się ukazać ich najnowszy album, a mówię o tym dlatego, że pierwszy singiel z tejże płyty jest propozycją 57. wydania Listy Przebojów Trójki. Zresztą takie propozycje jak co tydzień są trzy. To Cichoński, Torres, Riddle i ich interpretacja Czerwony jak cegła w takim, no, zupełnie nowym wydaniu. Jest nowa piosenka grupy Pet Shop Boys, The Lost Room, no i właśnie Simply Red, Just Like You. Proszę wysłuchać, być może Państwu się spodoba, wtedy proszę zagłosować na naszej internetowej stronie lpt.polskieradio.pl. But I do. I don't know why. boys and heroes in the land of the free. You can be what you wanna be. Holly Johnson w Trójce. Za 15 minut będzie godzina 6. Ja jakimś wielkim miłośnikiem tego typu festiwali nie jestem. Mam na myśli Eurowizję, ale warto odnotować fakt, że po 36 latach przerwy na scenę wróciła grupa Frankie Goes to Hollywood i dała właśnie koncert w ramach rozgrzewki przed konkursem Eurowizji. Tu Trójka. Dziś mamy 11 maja, to jest czwartek i to właśnie dziś, 11 maja, pełnoletność osiąga drugi album grupy Gorillaz, zatytułowany Demon Days. 18 lat od wydania tego albumu i tutaj jest coś, co na tę porę nadaje się idealnie. Teraz na pewno, to moja udręka, to jest sedno,